Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. GH Plus Ekstra. I have a love, and it never fades. From red garden sheds to watching lads on steads knocking heads. From the 2x2 fuck you punk stage to a warehouse rave with a bloke we met on the way dancing till day. I have a love, and it never fades. Full of plights and gripes like Achilles who loves fights. Like you did, right? Like we did twice. I love you beyond life. I have a love, and it never fades. You are God's son across the belly, remembered by pictures on your telly. Your body laying in its glow, surrounded by those you know, crying for your words and your soul. And that final loss of your glimmer of hope that we heard every time that you spoke and choked up rooms and blocks and venues and lads and moths with words that spoke soft of those lost. Then we send you off on funeral clothes. Stereo in the night's breeze. This bit kicked in with its synths and its keys, and you smiled as you sat next to me. You in the front, Gilly in the backseat, going 90 to the sounds as we roared down the street. The other boys stomping feet, and me in utter disbelief from the joy and the break in the beats. We got out and stood by that Kia Rio cage stage, and I felt like I had it all. Cause I have a love, and it'll never fade. And I do with you, Paul. Dzień dobry, w programie Trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. W dzisiejszej audycji kontynuujemy przesłuchiwanie tegorocznych nowych albumów. Dzisiaj trzy z nich, dwa w obszernych fragmentach. Rozpocząłem utworem I Have a Love Davida Balfa z jego debiutanckiego albumu zatytułowanego For Those I Love w podtytule And It Never Fades. Jak być może Państwo zwrócili uwagę, to nie są teksty śpiewane, lecz mówione i to dotyczy całej płyty. Bardzo osobiste, bardzo poważne, o miłości, stracie, żałobie głównie, dlatego że płyta powstała pod wpływem śmierci przyjaciela Davida Paula Karana. Także jest to bardzo nastrojowe, bardzo poważne, ale świetnie się słucha. Myślę, że warto sprawdzić teksty, poczytać. Muzyka towarzysząca tym tekstom też jest na wysokim poziomie artystycznym, chociaż właściwie jest to muzyka tła. I Have a Love to jest ten utwór, który całość rozpoczyna i z którym się z Państwem przywitałem, a teraz miks trzech najciekawszych chyba fragmentów z całego albumu. Pierwszy nosi tytuł The Shape of You. Jesus, man, please be careful with yourself, will you? Don't want you getting yourself into trouble, you know, man? But get yourself home safe there. But yeah, anyway, love you. See you soon. Take care of yourself. I'm getting an This is the first song I've made in months. In a box bedroom beside a debt in a book. I just told me, ma, the treatment's not working and she understands. I see the tears in her eyes and the care in her hands. Sometimes that's all you need to find the strength to breathe. I have a family I love and they love me. I still see you smile as you float in the sky miles high as you rise. Still clear in my eyes. Still as bright as every night we dance till five. I still see the light in every one of the boys. My guide's out of dark at night, so I will try. Doing five tracks a day for two summers. I deserve to make it through these traumas. These songs are here to pay honor to those left that flock together like birds over Tolkien. And my way is to make stay and feel those flames burn the shame as the boys blaze jays for days at my ma's place and I finally feel okay. Saturday on this glorious Saturday morning. For Ed, just thought I'd send you a quick message to say it will be a force of foremost, and this is second. I'm told, can't wait to see it Sunday. Get yourself up out of bed now and you can get busy for the day. Like a proposal of such points to simple as ice. Oh, that'd be brilliant. Yeah. That's a cracker, I'm sure. Oh, that would have been savage up in Irish. Songs sound fun and you dance with your mates and it's grand until the next day. Shoulders and scream love from our lungs. and we'll escape to Friday football and hugs and tell tales of nights and days spent in teenage fun, because the world is a cruel, cruel place without the love. So we'll spend the rest of our life being brave and hope that things will change, and age will still mark the time in the same way. But I'll hold on a little tighter to the love of my mates forever and a day. I have a love, and it never fades. I have a love that never shakes, that never moves and never breaks. I have a love and it never takes. I have a love that stays. And it's all love and glory on your name till I see out my last days and find the ways to fight the pain and blaze. I have a love and it never fades. All praise to my best mates. W tym ostatnim utworze powrócił temat przewodni, chociaż nie, w nieco innym ujęciu niż na początku albumu. Leave Me Not Love, a wcześniej The Shape of You i Birthday The Pain. Przypominam, że słuchaliśmy obszernych fragmentów albumu For Those I Love Davida Balfa. Należy mu się przyglądać i czekam, co będzie w przyszłości z tym artystą. A teraz przenosimy się z Anglii do Kanady, skąd pochodzi grupa The Bessnard Lakes. To jest zespół, który funkcjonuje na mapie muzycznej Kanady już od wielu lat. Nagrywa płyty stosunkowo rzadko, to znaczy mniej więcej co 4 lata i ta przerwa byłaby również aktualna między przedostatnią płytą a tą nową, gdyby nie pandemia. No ale jak wiadomo, pandemia artystom krzyżowała plany, to też ta płyta, nowa płyta grupy The Bessnard Lakes pojawiła się dopiero w roku bieżącym. Tytuł: The Bessnard Lakes are the last of the great thunderstorm warnings. Jace Lazik, gitary, syntezatory, różnego rodzaju instrumenty klawiszowe i śpiew. Olga Gorillaz, bas, również instrumenty klawiszowe, w tym syntezatory i śpiew. No to posłuchajmy. Pierwszy fragment nosi tytuł Our Heads, Our Hearts on Fire Again. Layers and lines, which tell time. Słuchaliśmy dwóch utworów z płyty The Besnard Lakes are the last of the great thunderstorm warnings. Tytuły Our Heads, Our Hearts on Fire Again i Raindrops. Trochę psychodeli prosto z Montrealu w Quebecu za nami. A teraz przez wielu uważana za jedną z najlepszych płyt w tym roku, chociaż muzyka na niej zawarta nie należy do najłatwiejszych. Floating Points, czyli Sam Shepard, połączył siły z Pharoah Sandersem, saksofonistą amerykańskim, o którym kiedyś Ornette Coleman, wybitny saksofonista, jeden z najwybitniejszych, powiedział, że Pharoah to najlepszy tenorowy saksofonista na świecie. No to wiele znaczy. I dlatego chciałbym teraz już przejść do muzyki. Floating Points, czyli Sam Shepard, Pharoah Sanders i London Symphony Orchestra, przynajmniej jeśli chodzi o smyki. Nic więcej teraz nie powiem, słuchamy. Thank you. Thank you. Thank you.